Aipatu genizuen bezala, Simon Lajek liburu bat idatzi zuen pilota batzordearen urtebetetzeak ari, haren historia kondatuz eta argazki batzuekin ilustratuz. Erakusketa hau beraz, liburu hortan oinarritua da eta bertan argazki horiek agertzen dira. Baina argazki horietan agertzen diren jende guztiak ez dira ezagutuak. Bixente Irigaray Baigorriko Herriko Etxeko animatzailea. Baituko argazki andana bat alare atxemanak izan direnak, zaharrexegikoek eta liburua ere egin duen Simon Lajek beraz argazkiak bildu dituzte, eta gada izen batzuk faltaitugula, lehengo argazkietan txustut, eta baliatzen gira erakusketaz justuki argazki bilduma bat usteko liburu uska formatuan, eta jendeak emaiten aldu badakielarik pertsonen izena. Erakusketa eta ikerketa horren helburua argazki bilduma oso baten egitea da, gero artxiboetan ukaiteko gisan. Jakin behar da, aurten Baigorriko Herriko Etxeak ondare kondaketa bat abiatu duela hiru urteko espedientziaren baitan, eta beraz, zaharrexegiko argazki bilketa horrek ondare kondaketa hau osatuko luke.